أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا واقعة سابقاه شروع چې پای کې مقصد بیان او داغید عجز او داغید تزرو دارنګ داغی احتیاج او الله تا هغه ذکر کو داغید هجرت ذکر یو کو هغه غار چې هغه تا الله او رسول او هغه پاغه کې اودشول داغه ذکر یو کو او بیا داغه نرستو د دې ذکر کوي چې توخ پس الله خدای باندې خلق خبر کړو او پدې کې مقصد دا غباز ذکر کړي او مکم ترشیو ثم بعثنا هم لنعلم او دې کې بل مقصد غدا او شدا اولیاء دي نیکان خلق دي لیکن بیا هم دې سره د غیب او علم نشتا دیو جن یو بل نه تاسو کې چې سوره وخت تیر شوی دی وکذالک بعثنا هم او دا غشان مونږ راجوندی کړل دي راپور تم کړل باس پور ته کول ته وی کسړې له خوب نه راپور ته شیو کله مرګ نه ژوندې شي دواړو ته باس وی دې دا پارا دې تساءلو بینهم دې دا پارا چې تپوسونه کی په کور نه کې او تاسو د پته ولګي چې دی په غیب نه کوی دا سره تقديري کنه دې تساءلو بینهم ولتعلموا انهم لا يعلمون الغيب تاسو په دې پوه شئ چې وګوره دا لوی خلق دی اولیاء دي د الله لیکن په غیب نه کوی دا وقال قائل منهم ويو وينكي تدينا كم لبستم تاسو سمره ایثار شویه یره شی سوره وخم تیر کدی غار کینو نو قالو وی غنورو لبسنا یوما او بعض یوم ایثار شوی یومنگا یورز یا بعض هي صدروزی ګور یا بعض هي صدروزی یا خو یغه چې دا څو قتل نو یاره یو روزو نا ساته چې وکړل نور کې کله دی د کېد دی غاړې ته او بیا دی غاړې ته نو یو څه څه دروازې رټول روز خو نه ده خو صحیح سره بس کار نه وخت دلته ودې شو او اوس ما ذکر دی چې راوي شو او چا وینا دا اصل کې او د پاره د تنویع د قائلینو دا چا پکې دا وی چې مونږ یو روزی سار شو یو نو چا پکې وینا بعضې څه دروازې دا یو روز خو پور نه ده به چې وکړل خپل حال دا نو سنخ نه خانه داسې ښکارا شوې چې را وخت مونږ ډېر تیر کړل دي یا هغه کیسې د قران کریم دا غیزه کرنې چا وینو ګونه لوي شي او چا وي ختیر ډېر غټ شي او چا دا چا دا نه بس خو اندازه واغې ته لګې ده نو قالو دی بیا قران کې وی رب تو کوم اعلم بما لبستم رب تاسو خو په دې پاغه مو دا چې سار شوې تاسو مونږ د پته نشتا خپل اقرار کړي نه پته ولګې دا چې ولي په غیبونو پويږي چې کله په خوب کې دنه چې کله مړی نه بیا به زه پوه شي ته خوب حال لږ نه درې سوه کاله دي تیر کړي دي لیکن بیا هم دي ته پته نه ده لګېدلی چې ما سوره وخت تیر کړی دی دنیا کې که نیک سړی هم دی خو چې کله اوده شو او بیا راپاسېدو نو دا اندازه ورته نه لګي چې ما سوره وخت تیر کړی دی سیواټ دی نه چې ګړی ته وګوري یا ټیم ته وګوري نو په پته پوه شي چې دوره وخت مې تیر کړی دی که یو انسان یو ورځ یو شپه مسلسل اوده دی مثلا لس بجې دي اوده شوی دی او بله ورځ لس بجې راپاسېد همدته اندازه نه لګېدي کوي چې هغه روز ده اگر کډیر نیک سړی ولې نه نو خوب کې چې کله د روح انقطاع د بدن نه بالکل نه دراغلي نو پاغه وخت کې نه پويږي نو چې کله مړ دی او روح بالکل د بدن نه خارج شوی دی وته دی خپل مستقر تر رسیدلې دی کله نیک سړی روح دی لیین دا کله ناکار راغلی چې جین تر رسیدلې بیا به څنګه پوشي دې کې مقصد اصل کې دا اوخه قران کریم کې څه برایه څه نه ذکر کړي پای کې اولوی مقصدی هغه خلق ته مخې ته کی چوکره اولیاء د الله دی د الله په دین غیرت کړل دي د الله د دین لپاره هجرت هم کړل دي کور کله پریخې دي خپل راحت او خوشحالي پاغه قربان کړل دا لیکن بیا هم ګوره په غیب نه پويږي قالو ربکم عالم بما لبستم نو فابعثوا احدکم بورقکم هذه ایت الله شان ته ګوره درې سو کال ولوی نه ویږي شي خو چې څنګه راوي شنو ګوره وګړي ناسا په چې احساس وشي چې رمون هوګیو روز تیر شو یا دو روز خو موږ ډوړې نه خوړلې نو فاباسو احدکم اولیګه یو تن تاسو به ورته کوم هاذی پدې پیسو تاسو ال المدینه دې دې خارتا ولي چې خوراک وروړي کنه او خوراک وردار چا نه مرولې پلی انزور نو دې ګوري ایوها ازکا طعام چې کوم یو پکې ډېر پاک خوراک والي داغنه دی والي اغه هوټل والا نه ریلی چې هغه دیندار دی اغه صفائی پسند دی اغه صحیح چیزونه پخی غلط چیزونه نه پخی حلالی کوي مسلمان دی په صحیح طریقه کړی دا نو داغي نوې ذکر دی په دې خار کې چې کسان داسې وو چې هغه صحیح نصرانیانو مو ظاهره له جهل کتاب دی ناغي چې کوم ذبیحه کړی دا حلالی کړی دا په صحیح طریقه کړی دا هغه دې ته معلومو چې پلانې سره دې پکې هغه حلاله صحیح کړي نو داغه نه خوراک راوړې ګوره سور لری زمانہ ته رشید هغه وخت کې موټل اشتخا یا میوی میوی بل څه پکار دی خو میوی هم د داسې دکاندار نه لشه غیر صفایي خیال سازی کړه دا نه چې کله د چکسوبه کې پریوزی کله کتره پریوزی او کا پس خیر علی او دی بیا راولې نه صفایي پسند دی دا خپل میوی او دا خپل خوراک خیال سازی صفاکی یې راغنې راوځي پر دې کې خپل غټ دلیل مخه دراغې نیکان خلق دی لیکن ځان سره پیسې غلطی دی ښا توکل دې د نوې چې جیب کې پیسې مال او زما په الله باندې اعتماد دې بس پیسې به ځان سره جیب کې الی ګور او لیا د الله دې ځان سره پیسې غلطی دی ښا دغه هغه دوی پیسې ولا ورکه چې اوسې کنه دا منافره توکل نه دی لکه باز صوفیان دنیا کې تیر شي دی او جاخه چېږي وې پیسې مې سي نه بس په الله توکل پکار دې ودا خو توکل نه تعقل نه دا به خلکو نخري یو نه بغواړې د بل نه بغواړې خپل تو غزان سره واخلا او دا منافره توکل او منافره ولایت نه دا کني ولي اولیاء دي الله نه کان خلق دي په الله اعتماد هم دي بیا هم ځان سره پیسې غلطي دي او پیسې ورخي دا خو دار الاسباب دي کنه دا دوه غټه خبره مخه تراله چې موحد یو خدا چې د الله په ذات باندې دا غي اعتماد دي لیکن بیا سره دا غي اسباب استعمالي ښه او په اسباب توکل نه کوي توکل په الله دي اسباب د سبب په درجه کې ساتخه سبب کې تاثیر الله شي دارنګه دا مسلم روه د جره خوراک راوړي د خسړی نه راوړه دا چې سړی نه راوړي چې هغه پاک دامن دی مدینه دغه مقام کې د اخار شهر افسوس او ترې د افسوس خار دی چې دا ډېر غټ غټ خار دی په وخت کې او د دینه معلومیږي چې په دې کې هوټل شته دکانونه په کې شته خو لوی خار دی کنه نو فالیاتکم نورو دیلی پریستم منه خوراک داغینا ولی دی خار کې سو مجوس موجود او مفسرین او قرطبی وغیرہ لیکلی ابن جریر اسنه چې د مجوس نه خوراک راواله پلیت خلق لې خو دوم راو کې چې لګ نروی کوي ایزی مکه وای اسنه چې سو کوم پیجن یو بادشاہ ته رپورٹ ورکی والی تعالی تفو نرمی دی کوي نرمی دی کوي جګړې چا سره مکه وای خبره مبره غوي او لا یشعرن بكم احد او نه دی خبرې په تاسو باندې سو کو اسنه چې زمون نه سو خبر شي او پته ولګي او دې را پته هم نشتا چې زمانی تیر شوی دی سور سور بادشاہه بدل شوی دی 300 کال هولې زمانه را ولي غیبونه په دل کنه صفاد قران کریم دو نصوص و صراحتا لا پته لګي ها چې اولیاء د الله دی په غیبونه په ادا د قران نیمه لمون رو رسیدو خو په اعتبار د طرق سره ها ولي تلطف یا تی پوری ولیتا تی پوری د انیمه ختم شو په دې بار د حروف سره او د لام نرستو نستانی شروع شو د قران کریم ځکه پر او تدې کلی دي نصف القران به اعتبار ته د حروف بان تا بعد الیا من النصف الاول واللام الثانيه من النصف الاخير دا تی چې دا ولیتا لطف کې ادا د نصف اول نه دا او د الله د دینه نسبتانی شروع وکړه او وجه صدا و تلتو خولی کوئی نرمیزه که کوئی وجه را تلتو ذکر گئی چه انهم یظهروا علیکم یقیناً که داخل خبر شی پتاسو یرجموکم نتاسو بسنکار کی بکانو بمولی او یعیدوکم فی ملتهم یا بتاسو واپس کی بخفل دین کی مجبورا بکی دین دا کفر دا اولن تفلحو اذن ابدا او هرگز بکامیاب نشه پدغا وقت کی چره کله چې دا غي مذهب ته اورید او دا غي باطل دینم قبول کړو بیا خو کامیابی نشته فلاحت مشوا نه کان خلق دی غي ته فطره چې فلاح او کامیابی په دین توحید کې دغه د الله په دین کې د بل هیڅ دین کې کامیابی نشته ځکه ولن لنه پر اورغه چیرې بم بیا کامیاب نشه ګورې دغه وخت کې چې کله د زمانه تیر شوی دا شمسی لحاظ سره د جنوري فروری لحاظ سره درې سو کال تیر شوی دی او قمری د سپمې په لحاظ سره درې سو انها کال تیر شوی دی ځکه هر سل کال انګریزي چې تیر شي نو اسلامي او سل درې کال تیر شوی نو کم سره چې اسلامي لحاظ سره د 50 تو کالو دی لدی تقریبا یو 250 تو کالو تک قابل وي ها یو 50 کالو شپږ میاشتو ته رسیدلی دا دوره زمانہ منځ کې تیر شوی دا او دوره وخت پس بیا بادشاہ راغله دی او بادشاہ نیک سره دی خدا غو په ملک کې څه کسان دا سيو چې اغي د اخرت نه انکار کوو نو بادشاه کسان مقرر کړیو اغي د به نصیحت کوو په نصیحت کار نه کیدو نو الله دا ظاهر کړ دی دا خلک په خبر شو چې خبر شو نو بادشاہ ته پتو لګی دا او بادشاہ خلکو ته راشه وګوره تاسو د قیامت نه انکار کوو الله رته په دنیا کې دا غي نه خفي دنیا کې نه وګوره دا فلانی فلانی دی دی چې کله دکاندار نه سودا راغست او پیسې څنګه ورکړل غو پیسو ته کړم کته برابر تل پیسې ته بدل کړه ویدا سیز راکا او دیم شکی شو چې دا غو ناشنا غو ته خلق دی دا غو ته وی دا خزانه دې کم دې مونږ دی دار ته وای دا غو ته دا پیسې نه دي دا پیسې نه کنه او دا څار ما سره جیب کې وی دا غو دې دلا ته وای نو په دې کې خلق راغو شو نور دکاندارانو له आवाज ورکو په دې کې شرطي والا را له پولیس والا هغه سړی بادشاہ لا ورسو بادشاہ ته او ته وای نه غو ته کې څوک چې جیم غوسار تلیو ادا غ شان چل شو دا خو جیبه کار شوی دی بادشاہ یې ته بدل لغه سار نه تاسو درې سو کال شوی دی او به په دې نه لږه دې کې څه د وزیرانو زامن وو غو بادشاہ یو ټول ملک یو اعلان جاری کړو چې دا شان کسان دي دا نمونی دي او وو کس دي دا د نمونی دي کچالو په مخ ورلو کم دې کې مينو موږ له خبر راکې دور دور انعام وي او هغه چټي وي د بادشاہ خزانه کې پرتو د ډیر وخت نه غره روانه وا دا غته پتو وا وې ته سوکري زمو پلانې نوم دې ما سره پلانې دې وو شو دا مکه کسان دي چې ګریز وکاله مکه به درک شي او اوس مون دي شنو خلق ته راځي او کذا الیک اثرنا علیهم او دا شانتی خبر کړل مونږه خلق په دیوان دی لې عالم دې د پاره چې خلق ته پته ولګي ان وعد الله حق چې بشک وعد الله حق ده او ان الساعه لا ریب فیها او دا چې بشک قیامت نشته شک پراتلو داږي کی راځي به خامخا به راځي انسان څنګه فانی کیږي نن سبا سین ثابت کړه چې انسان د اواز هم په دې فضا کې پروت ته چته وته نه دی د کم وخت نشي الله انسانان پیدا کړی دی تر اوسه سوره خبرې شوې دی هغه په فضا کې ګرځي اوس هم د دې علی له ګولې به تمیز پکې نشي کولې ښا ولې پای کې د خرو د سپو وازونه مشته د انسانان هم مشته د جګړو کلاسار پکې مشته د پخوانو جګړو جرق پکې مشته اغه وازونه راځي خو دې پکې تمیز نشي کولې چې دا کولې نشي کني اوس هم دی هغه عالی دغه کړی دی فضا کې دا وازونه ګرځي ښا د انسان چې کوم خلقو به په خوا منطقيانو وي دا اصوات چې دی او اوازونه دا اعراض دي دا ختميږي یعنی ختميږي دا د خلینو چې خبره هو تا دا پرتل به فضا کې او دا د الله شان دی دنیا والا زړه دا مشندرې نشته چې هغه ټول اوازونه ځان ځان له جدا کې او داری او اواز ځان ځان لګي او الله سره شته تنظیم ښا دا به جدای برابر خپل اواز چې تاسو ویلي الله به رته په غوږ اوري چې دا وی دا دی ویلو دا دی ویلو دا دی ویلو دا چې باطل خبره دې کړو دا د کفر خبره دې کړو دا ګنا خبره دې کړو دا کنګل لیکلو دا لري دا کړی دا لري دا کړی دي دا خلاف شرع خبره کړی دا اته به انکار نشي کولی چې ما کړی دا الله یې خیخه چې دا نه دی فانی نو تبو څنګه فانی کله کوئی انسان فانی دی فانی په دې معنی چې مرګ کې راځي په دې معنی نه دی چې بالکل ختم شو بس وخت بس به الله را ژوند کې یا بابدی ابدی جهنم کې یا بابدی ابدی جنت کې اوځي کې به ښا او حادث دی حادث ودی نه چې نو او شو او الله وشتاو ایبا او دې نو شو بیا به ایګوره بیا ختمی کی نه دا نه چې کنه ختم بشي دا دهریو نظریه ده چې انسان لاندو بس ختم شو او دا غې نرستونه بیا بیا بیا ژوندون شته نه بل څه شته نه بل څه شته ختم شو او دین تا ته داوي چې نه بیا ختمېدل نشته ښه دا لږه غونډه زندگی درکړی ده دې کې دا باندې امتحان دی لکه سړی امتحان حال کې ناستی او پرشه ورکینو لږ دې نه کنه ګنټه نیمه او دا غې نرستو بیا دا غې امتحان باندې د کامیابی او د ناکامۍ دارومداري د پښان په دې ژوند د کامیابی او ناکامۍ دارومدار دی بلې او لوی ژوند را روان دی او لوی ژوندۍ عقلون دا غواړي عقل ها عقل په دې دا غواړي چې یو انسان دی او هغه په دنیا کې خیر مزې کوي پیسې دی او سره دولت دی او سره هر حرام کوي نشه تماشې زناګانې بل څه بل څه کوي او بل دا فره چې هغه خوار دی غریب دی دا غره روړی درک نه لګي یو وختون ته بل وخت نه مشقت کړي یو بنگلدا او دبل جوړ کور دی یو لګي ببل باندې ظلم کوي نو مظلوم دی او ته غږ نشي کولی چې بدل دی والی دا دنیا نظام داسې را روان دی او الله انصاف والا ذات ته نو خامخا یو عقل تقاضا کوي چې یو ورځ داسې په کار ده چې پای کې دی غریب د پاره دی مالدار نه بدله واخلي تر مظلوم د پاره دی ظالم نه بدله واخلي نو خامخا یو ورځ داسې په کار ده د دې وجنه الله قیامت مقرر کړی دی چې ورځ کا دار الجزا او دوی کنه ته قیامت ورځ د جزاګانو کور دی بدلی به ورکیږي چا تر نیکو چا ته بدو نو الله وی دې د پاره مې دی ژوند دې چې خلکو ته پته ولګي او خلق ټول بیا په مسله باندې پوه شو نو ډېر خلق ایمان طرف ته رااله شو اخرت شته اوس مونږ قائل شو مونږ په ستر ګولې دا صدا څه کسان دي او یقین دا هغه خلق دي وګوره مونږ د نظر نه الله پناه کړو دې غر کیو دې غار کیو خواږه څوک امت نه دي رسیدلی الله شو غاړي نه لاسه پناه کیږي لکه بعضی کسان وي ویره دغه کم ځای لري دجال کم ځای کې د دنیا ټول او پته شو یو ګلوبل ویلج دی هر تذکاری مخه دا انټرنیټ ټول یو بل تر باندې ذکر ټول دنیا یو جال دی د معلوماتو وای دروغ وای اوس هم دنیا کې ډیر غارونه او ډیر زینه داسې رجستانه پناه دی ښا او روز تر روز هغه نوی نوی مخه تر وځي دا برمودا په کون چې وته وي د فلوریډا نه شروع دی جاپان پورې دا راته دی لري ادا په کون نه مثلث ته پوبو کې دلنه ځکه دا سلوري سي یا درې سي خو بودي خامخه یو څه پکې و چې راکړه نو پای کې هغه ته کون جوړ دی دغه ته کون تلا تر اوسه ستا جاز نه دی دن نشي او چې دن نشي نو بیا راوته نه دی او دې له تحقیق نه پاره جازونه لګریم دی هغه غایب شي دي پته نه لګي نو اتا ته راغې پته لګي کې لګي اوس هم دي حیران دي چې کله کله دا سه جازونه په فضا کې ولې دي شو دمدار غونډه کې چې هغه ته کونی شکل کې روان دی دا سه 7000 پسې لمبا پری دی او دومره تیز دی چې په سکندونو کې د دنیا نه پناه کیږي دی را رسول نشي په کیمرې هم نشي راغلی دومره تیز دی دوی وی دا کم ځای نه راغی خو دومره دا چې دا غي روچتې دل او دا غي نن وطن تک ځای کې لري شي دی برمودا دې کون کې آسم عمر په کتاب لیکل دي او معلومات د انګریزانو د کتابونو راغستري او دا غي د مشران نه چېږي وي دا دی دا دی تا ته اوسم پته نشته پته کړه کې د جال څه ده د جالو دغه ځکه الله مقید کړی عقیدی شي چره دې کافر سره رابطه را دا پریمیسن تحریک چې چلیږي د کفر نن په ټوله دنیا باندې خور دی او یورپی ممالک ټول د مخ راغست کړي د مغربي ممالک وي ښا هغه ټول پکې راګیر دي تک دې مغرب کې پروت دی دغلته کې او دا هغه څنګه دا جدید ټکنالوژي چې ګوره کنه د موبایل او ټکنالوژي د کمپیوټر او ټکنالوژي روز تر روز پاګه کې نوې نوې راکېږي پیشرفت کیږي او دا ورداسه وو چې پی 1 راووتو پنټیم 1 ناغه دومره ګرانو چغه 1 لک یو نیم لک روپے قیمت زغفله تلې مې ودل ډیر وخت کیږي تقریبا یو سړي شکالا اسلام آباد کې مشکوا یو ملګری دې دوستم د غاړې غبا کلته نو کرو ګل نیمې دې موږ شکوا هغه سره ناغه یو تن لګیاو پکې یو سیګرټ به بلو ټول شپانه مونږ ما دې سټي ویدار کمپیوټر انجنیر دې مې دا کمپیوټر څنګه ویدا دغری پرتی دې مې دا څنګه وی په 1 لک یو نیم لک روپے باندې غو بیا پای په څه ټول وته او ټول چروته نو بیا کسانو اغستی نو په اوخ کې زمونږ دی کلی کې هم دې تنظیم والا واغستو او چې 70000 روپے باندې غستو که 5000 روپے دې یقین او اوس 300 روپے ما غسو نه دا سره علاقه تا هغه پسې 3 وروته نه هغه پسې 4 وروته نه هغه پسې 4 2 وروته نه هغه پسې بل وروته نوی نوی ټیکنالوژي مخه درازي جديده جديده او زه خو ما یې کروکړه بالکل چې رګوتې عمره د نو کوم سکرین نه او پای کې ټول دنیا ته تخکاری نه کوم سکرین نه انټرنیټ سره ټچ کا ټول دنیا پکې دی ویني دا کوم دی نوی راځي دا ټیکنالوژي هغه ورګي ښه او دې سره رابطې وی باقاعده او د پریمیشن تحریک کې ډېر کسان دي خصوصا د اداکارو کې د انډیا د اداکارو کې پکې کسان شته هغه رب هغه ته ویل دي رب الله ته نه وي ټیک دی چې الله الله یا خدا خدا به استعمالي خو د الله لپاره نه استعمالي، هغه دغه دجال مسیح دجال لپاره استعمالي کنه. لیکن ډیر خلک وایي یاره تر اوسه پورې چا نه دي لیدلې، وې صحیح حدیث دی بالکل. د تمیمی داری و سره ملاقات شوی دی دجال سره، اجب ساتي سره ملاقات شوی دی چې کوم پاغه مقرر و الله هغه ته خوله داغې نه رسو ایمان ته راغلی دی. داغې نه علاوه محمد رسول الله خبر ورکړی دی، صحیح حدیث دی په دې باب کې. یو دوه نه ګڼ روایات دي دجال شته وي به تفصیلاتو کې ټیک دی، اختلاف کېدی شي، لیکن دجال وي او راضي به. عیسی علیه السلام د لاس او مرداري کې بل څوک هغه وجلم نه شي، نه بل چا سره دا زور شته د معجزې په زور به هغه ختمی کا، ځکه هغه سره هغه ټیکنالوژي ده چې دنیا د هغې مقابله نه شي کولی او کېدی شي چې دې نه تیز وي سره. لکه یو روایت کې راځي چې دجال به په یو غاړه وغواړي باران ورم په غاړه او باران شي، بیا به وي باران بند دغه ځای نه او باران تلي ولې دوی دارو نور څه نه ده کېدی شي د ټیکنالوژي په زور باندې کې. اوس هم دي داسې کیسونه ایجاد کړي چې فضا کې پرېږدي نو په غاړه باندې خشکي ورې دي دغه ځای نه اوړي په غاړه باران نه کېږي. ښه نو که دوی وغواړي چې ځمکه بنجر کوم که نه، نو دغه کیس ورته فضا کې پرېږدي بره. او دغه شان دی اوس هم وګوره هغوی مصنوعي بارانونه کوي په خپلو ځمکو باندې که نه، خو ټوله دنیا اخبارات ګوري میډیا ګوري مصنوعي بارانونه کوي په هغه ځای باندې وریز ده او په هغې سپرې وکړي د برې نه چې ګوره د هغې نه باران شروع شي. نو دا ټیکنالوژي ته چا خولې ده، لیکن دی اوس هم انکار کوي یاره وایي نشته نشته. وایي دنیا کې هغه ګوټونه دي چې لا تر اوسه تاته نه دي معلوم. ښه نو څوک به وایي یاره یا جوج ماجوج نشته، وایي د قرآن نسته رستو را روان دي انشاءالله. هلته به ووایم یقیني شته هغوی د دیوالو شته صد حدیدي که ته وایم ما نه دي لیدلي، ستا د نظر نه الله پناه کړی دی. کېدی شي د کاپیرو لیدلي خو زمونږ نه پټي. او بلکې یو عالم لیکلي دي دا نن دیوار چین چې مشهور دی خلک یې تماشې لدي که نه، دا لوی دیوال دی د چین دیوال، دا هډوکې دیوال نه دی، دومره لوی دیوال دی چې راپاسه پې کلي پراته دي. ښه داسې دیوال نه دی ما سره دیوال په شان چې د هغې یو میل پلانه دي، مثلا یو میل او دوه میله کې دیوال پلن دی. نو دیم د دې دپاره جوړ کړی دی چې خلکو نه هغه پناه کړي چې خلکو ته پته ونه لګي. حالانکه شته اوس هم یغه صد حدیدي شته، او بعضې تاریخونو د هغې ذکر کړی دی چې دیشي چې دا کافر دي د چینا یا د بل دی هغه خواسو پرېږدي نه، نه خواسو پلې نه شي. نور شته چې قرآن ویلي دي شته، نو یقیني شته. ښه نو دا نه چې یو شی تا لیدلې نه دی ته دې نه انکار وکړې. ښه وان ساعت لا ریب فیها، او یقینا قیامت نشته شک پر راتلو د هغې کې. اذ یتنازعون بینهم امرهم، کله چې جګړه کول دي بینهم په کورنۍ کې امرهم په باره د حال د دې کې دي جګړه کوله. چا وی څنګه چې دا کس د هغې خواله ورسېد، دا کسان یې ځان سره روان کړي وو، بادشاه او شرطې واله دي خلق د دنیا چې څنګه لاړ وي چې دلته دي چې څنګه ورننوته، نو په دې کې هلته راپرېوت جو ساتي ووت مړ شو. چې مړ شو دي چې وکتل نه هغه نور مړه وو، نو دوی هم دا د دې ځای دی الله دی دا دوره وخت د دنیا نه پټ پاتې کړي وو. اوس دې ته دیوال وو، دیوال یې ورته وو، خو بیا چاوې ابادې پې د پاسه جوړو، چاوې جومات پې د پاسه جوړو. نو هغه خبر الله ذکر کوي دې مقام کې اذ یتنازعون، دی کسانو چې اهل حل او عقد ومن هغه کسان چې وزیران گورنران یا داسې خلک وي، هغې کورنۍ کې یو بل سره بحث کوو، اسمبلی والا یو بل سره لګیا وو، یا صوبایي یا هغه چې هغه وي په هغې اسمبلی دي هغې یو بل سره لګیا وو، ایم این اے ګان دي یا ایم پی اے ګان دي یا سینټ والا یو بل سره خبره کوله. نو په کارو چا پکې دا ہوئی ابنو علیهم بنیانا، جوړ کې په دې باندې یو آبادې چې پته لګي چې دا کسان دي. ربهم اعلم بهم، رب د دې خپو په دې چې دا څنګه خلقو. نو قال الذين او یا کسانو غلبوا على امرهم، چې زور اورو په کار خپل کې ولې حکومت داغي وو سیوی لنتخذن علیهم مسجدا، خامخا جوړ به کومون په دیوانه جمعات دې دروازه کې جمعات جوړو. پیار دینه بعد کسانو دلیل نیولې و شر دینه دا پته ولګل چې نیکانو خلقو د قبرونو سره خوا کې جمعات جوړول مستحب کار دی. وای دا کوم ځای کې راغلی دي؟ دا چې دلته نه دي راغلی، او خلقو وی کنه، او الله وی غلبو علی امرهم، وی غلبو علی امرهم ځکه ویلي دي چې هغې زور ورونو دا یې نه دي ویلي چې کنه ښه کار یې کړی دی یا بد کار یې کړی دی. خو قرآن صرف هغه واقعه را نقل کړه چې دغه وخت کې د خلقو دوه ګروپ او دوه ډلې جوړې شوې، چاوې هسې آبادي پې جوړو، چاوې نه جمعات جوړو خوا کې. بیا ظاهره دا ده چې کومو کسانو دا خبره کړې ده، حافظ ابن کثیر وی هم اصحاب الکلمه والنفوس، دا اقتدار والا خلق او حکومت دا غي چلیدون غي کولی شو. ولیکن هل هم محمودون عملا، لیکن دا کار چې دی کړل دغل ته جمعه جوړون او خکارې کړل او بد کارې کړل دی په دې کې محمود دی کوم مضمون دی؟ نو په فيه نظر دی کې اشکال شته، خبره شته. ولې؟ لئن النبي صلی الله علیه وسلم قال ځکه محمد رسول الله فرمایلی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا. الله دې لعنت کوي په يهودو په نصاراو چې د خپل انبيانو قبرونو کې قبرونو سره خواږي جماعتونه جوړ کړو. او دا نبی له سلام چې فرمایل نو يحذر ما فعلوا خلق يرول دغې لیکار نه داسې کار مکو. بخاري مسلم ګړو بیره دي. او دا سان دي عمر رضی الله عنه روایت بیان کړل کړي چې هغه د دانیال علیه السلام قبر موندو د بنی اسرائیل کې نبی تیر شوی دی او ډیر وخت یو کوټه کې و چې هغه پته نه وای او کټ باندې پروت او هغه سره سو تختې مختېم و چې هغه کوم کافرانو سره جګړې مګړې کړې دا غي تاریخ هم ذکر پاږي کې نو بیا چې کله عراق کې داغه قبر موندې شو داغه لاشه موندې شو په یو کوټه کې په یو ځای کې یو غار کې نو هغه د فوجونو مشر ته حکم وکړ چې د خلکو نه پټک او بیا کمر وقت چې هغه سره د دام پزماکه کې دفن کې او بیا دی په داسې طریقه باندې دفن کړي چې دا پته ونه لګي د حافظ ابن کثیر دلته نقل کړی دی او مجموعه الفتاوی کې شیخ الاسلام وی په دانیال علیه السلام لاشه په توستر مقام کې مونږ دی شوی و. عمر رضی الله عنه په هغه وخت کې ابو موسی شری رضی الله عنه ته خط لیکو و ته وی وکړه چې د روزي نو ویدار نس قبرونه زیاته دی وکنه نو چې کله شپه شي نو په شپه کې په یو قبر کې خښ کې او غنور قبرونه داسې کې او داغه نرسته بیا خلکو ته پته باندې لګی چې دې قبر کې دې کې دې کې دې کې دې کې ځکه عوام الناس بیا داغه نه سجدګا جوړي راضي به ولته سوالونه کوي الته به سجدي کوي نو دې نه دا پته لګی چې هغه خلکو نه پټو چې شرک اډه جوړ نشي شرطه مرکز جوړ نشي نو دا روایت په دې دلالت کوي چې دا کار د دې صحیح نه دا خو دا خلکو خبره وا الله داغه تصویب نه کړی نه داغه تایید کړی خدا دا څه الله د مشرکانو خبر را نقل کین نو دا وسوي چې قران کې د مشرکانو خبر را نقل کین شرک وکړو دا خو هی خبر نه نقل کړل دی مقام کې جدي داسې وي انور کار په دې شریعت کې غبن دی سيقولون ثلاثه الرابعهم قلبهم. اوس د خلکو یو اختلاف پیدا شو چیرې دا څو کسان دي دا اصحاب کهف نو چاوي درې دی او څلور مې سپې دي چاوي پنځه دی او شپږ مې سپې دي چاوي و دی او ته مې سپې دي سيقولون خامخاوي دي ثلاثه دا درې کسان دي رابعهم قلبهم چې سلورم د دې سپې د دې ده ويقولون او سوقي خمسه پنځه کسان دي سادسهم قلبهم چې شپږم د دې سپې د دې ده رجم بالغيب دا د تو خبرې دي دا وشتل د خبرې دي بالغيب به دلیل غيب څه دوی چې د دلیل نه وي اعدام د دلیل لغلی کنه نو معنا څه پوښې شا خبرې کوي به دلیل خبرې کوي نو او ويقولون او سوق بداوی چې سباتن وو کسان دي وسامنهم قلبهم او تم د دې سپې د دې ده اته مو سره سپې وو تاسو ما واقعا ذکر کړی وګا نه چې هغه شپن کې سره سپې وو غیم ځان سره روان کړ کنه نو قل تو تو آیا ربي اعلم بعدتهم رب زما خپو له پشمار د دې باندې ما يعلمهم الا قليل نه پويږي پشمار د دې مگر لک کسان لګو کسانو د پتر جرا سور کسانو نور خلقه ته لګیا دی وی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی زم پاغل بو کسانو کی چې ما تم پتشت چې سو کسانو چا ودې سو کسانو یو کسانو وګوره یو قران کریم دا غد بو دلو ذکر کو چې سو کوئی درې دې سلورم اس پیده سو کوئی پنځه دې شپږم اس پیده نور پسې سم دستی وی رج مم بل غیب دا رتو خبرې دي به دلیل خبرې دي او اوس وی وی یقولون سبعتم وسامنهم قلبهم ولې پخپل ذکر هو دا تدې رد ردونه کو نو پتو لګی دا چې دا وو کسان دی وته مو سره سپېو فلا تماری فیهم نو بحث مکوا په باره د دې کې الا مرا ان ظاهرا مگر بحث سرسری بحث کول ډنګو خبره مکوا او لا تستفتی فیهم منهم احدا او مکوا تبو د دې بار کې د هيس یو تن د دینه دینه سره تاسو نه کې دې ته څه پته راغی حالات او دا واقعیات او الله جل شانو دا ذکر وکړه او ډیر احسن او خیسته ترتیب سره چې نتیجه کیسه جوړه شوه چې او کیسه غوندګي بلکې ایګه مقاصد د مقصد په تور باندې خپه انتهایی د حکمت په انداز الله جل شانو دا غي ذکر وکړه ځکه ویل چانه دا تاسو مکو او لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء الله. مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې دا بلانه کار څنګه دی بلانه کار څنګه دی نبی له سلام دې سبب شي چاوي د روح بارا کې ته پوسو کو دی سبب ورته وای ما چې سبا شنو وحی راغله بیا وتا دی سبب ورته وای ما نه الله جل شانو وي په کله چې یو سیس بارا کې خبره کوي نو دا وای چې سبب ته ته وایم ان شاء الله ان شاء الله او سره وای چې دروغو کې ناراضي ښا ځکه اخو د الله کار دی چې دا ته وحی درکې کنه درکې دا یو ادب دی ها هدا کې نه فد علم غیب د نبی له سلام نه چې نبی له سلام ته هم د سبا د خبره پته نه لګی چې یقیني به داسې کیږي ځکه وته ان شاء الله وایا ولا تقولن لشيء او ما تس سیس مبارکه انی یو کار بارکه انی فاعل ذلک غدا چې یقینا زب کوون کې امده د کار سبا الا ان یشاء الله لیکن دا چو غاړي الله دا سره وای دا سره وای چې سبا بدا کار کوم ان شاء الله من کدا الله خو خوشي ولیکې دې شي اسباب تا ته سم نشي ته ته سم نشي کنه او بینه کې بیا نو کله کا یقیني خبره داسې مکوا بلکې ان شاء الله او سره وای چې دروغو کې ناراضي او واذکر ربک اذا نسیتا یاد وخپل رب کله چې ستانه یې راشي دې کې غنی معنی وي چاوي یاد ک مشیت دربو کله چې ستانه یې راشي او بیا ته یاد شي څه خبره ده نه یې راشي او بیا ته را یاد شي نو دا یاد مشیت درب یاد کې ان شاء الله وایا چاوي معنی دا ده چې واذکر ربک دا الله ذکر کوا سبحان الله وایا استغفار وایا اذا نسیتا کله چې ان شاء الله د نهیر شي ان شاء الله چې د نهیر شي نور پته استغفار وایا انسان کنه کله کله سړي خیال نه خبرو کې ان شاء الله وسره نه وي نورسته استغفار وایا چا بل معنا هم کړي وا چې واذکر ربک یاد کا عذاب دربو واذکر عقاب ربک اذا نسیتا کله چې ستانه خبره پاتې شي د الله د احکامونه پر دې بیا مخ کې سره تعلق نشته او قلو دا سی وایا عسى ان يهديني ربي نزديد اچوب خيما تر رب زما لاقرب من هذا الرشد دير نزديد دينا ده هدايت په اعتبار سلام وقل عسى ان يهديني چاوي ودا الله نو سوال کو چې کلستانه سي يرشي چې غيتا ته یاد کی واسکر ربك اذا نسيت او دا وسره وایا چې عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا الرشد امید دی چې الله به ما ته لدینا نزدې خبره داسې وخی چې غبړې د فیدی د فیدی په اعتبار به غډې رخوي ابن لمباری وی په مطلب دا دی عسى ان يهدي ان ربي جواب مسائلكم امید دی قوي چې او به خی ما ته رب زما جواب د سوالونو ستاسو مخ کې دا وخت نه چې مې تاسو سره وعده کړی دا او بازوی دا ذکر تعبدی دی ان شاء الله چې د نیر شکنه دا غي فزای بیا دا وایي چې عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا الرشد دا مختلف اقوال په دې مقام کې مفسرین نقل کړي وو دې خلق سور وخت تیر کړو د غلطا نو قران کریم ولا بيسو في كهفهم وخت تیر کړو د اصحاب كهف په خپل غار کې دا کوم غا چې دی بکیو 300 سنین درې سو کالا وزدادو 900 زیاتیو په نه په اعتبار د سپوږمۍ سره 300 کال شمسیو او نه کال د قرآن فصاحت او بلاغت دی چې دواړه تاریخونه ذکر کړل دا تاریخ هم ذکر کړل چې پوره 300 کال وو ادم ذکر کړل چې د سپوږمۍ په اعتبار سره په نه کال د پاسو ځکه و سره داوی وزدادو 900 دا څه ونوې چې دی وخت تیر کړو په دغه غار کې نه د پاسو 300 کال دا څه ونوې بلکه تیر کړیو دي 300 کال او زیاتیو به نه نو معنا څه دا 300 کال شمسیو او دا نه ته سیواو په اعتبار د سپوږمۍ سره د سپوږمۍ په حساب سره ها بیا وته ګوره وکذالک او دغه شان دی باسنا هم مونږ دی راپور تکلل لیت سالو بینهم دې د پاره چې سوالونه وکي په کورنۍ کې قال قائل منهم او یو وینګه د دینا کم لبستم تاسو سره وخت تیر کړل دي قالو او ویل دي لبسنا یومن وخت تیر کړل دي مونږ یو ورځ او بعض یوم یا بعض حصہ دروازه قالو نو بیا دی وی ویل دي ربکم اعلم بما لبستم رب تاسو خو په دې پاغه مود چې سار شوی تاسو فباسو احدکم نو لګي یو تن تاسو به ورقکم حاضرې پدې پیسو تاسو الال مدینه ته دی خارتا فلینظر نو دی ګوري ایها ازکا طعاما چې کوم یو د دې پاک خوراک والے دی فلیاتکم نرو دی تاسو ته د رزق منه خوراک داغنه ولی تلطف او نرمی دی کوي ولا یشعرن بكم احد او نه دی خبرې پتا سو باندې هیڅوک انهم ان یظهروا علیکم یقینا کدا خلق خبر شي پتا سو باندې یرجموکم نو سنسار بکی تاسو او یعیدوکم یا به واپس کی تاسو خپل دین تا فی ملتهم خپل دین کې ولن تفلحوا اذا نبدا او هرگز به کامیاب نشه په دغه وخت کې چره چره وکذالک اثرنا علیہم او دغه شان مون خلق خبر کړل پاغي لیعلموا د پاره چې خلقو د پته ولګي ان وعد الله حق چې بشک وعده د الله حق ده وان الساعه لا ریب فیها او دا چې بشک قیامت نشته شک پراتلو دا غي کی اذ یتنازعون بینهم کله چې جګړه کوله د خلقو یو بل سره ورنه کی امرهم په باره د حال ده دی کی فقالوا نووي ابنوا عليهم بنيانا جوړ کې پديوان یو باده ربهم عالم بهم رب دې خپو پدي قال الذين غلبوا على امرهم او هغه کسانو چې غي زورورو په خپل کار لنت تخذن عليهم مسجدا خامخا ضرور جوړو به مون پدي باندې جمعات سيقولون خامخا دي بوي ثلاثه دري کسان دي رابعهم قلبهم چې سلورم د دې سپه د دې ده ويقولون وسوقي خمسه پنځه کسان دي سادسهم قلبهم چشپغم د دې سپه د دې ده رجمم بالغيب وشتلي د خبرو به دلیل د تو خبرې دي او دا ځکه چې څنګه دي ورخ کالو کړه کنه به دي دور روب راغلي چې بادشاہ یې سمدستي دیوال چاپیر کین نور خلک ته نه خبر شوی چې څوک کسانو ويقولون وسوقي سبعه وكسان دي وسامنهم قلبهم وتم د دې د دې سپه ده قلت وتو يا ربي اعلم بعدتهم رب زما خپو د پشمار د دي ما يعلمهم الا قليل نه پويږي پشمار د دي مگر لک کسان فلا تماري فيهم نو بحث مکوا په بار د دي کې الا مرا ان ظاهرا مگر بحث سرسري ولا تستفتي فيهم منهم احدا او مکوا تپوس د دي په بار کې د هيس یو تند دینا ولا تقولن لشيء او مو آیا د یو کار باره کې اني فاعل ذلك غدا چې یقینا زبکون کې هم د دې کار سبا الا ان شاء الله مگر دا وسره وای چې وغواړي الله مگر دا چې وغواړي الله واذكر ربك ايا دا رب خپل اذا نسيتا کله چې ستان سیر شي او بیا چې الله یې تر آیات کی کنه یا واذكر ربك ايا دا رب خپل اذا نسيتا کله چې ستان دا ان شاء الله ویلیر شي وقل دا سوایا عسى ان يهدي يعني ربي قوي امید دے یعنی زدیدا چوب خیمه طرف زما لاقرب من هذا رشدا دیر نزدید دینا د هدایت په دیبار سره ول بی صوفی کافم او وخت تیر کدی په دا غار کې سلا سمات سنین درې سو کالا وزدادو تسعه او زیاتیو باغ نه د سپمې په دیبار سره